Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Vágjuk vissza a centiket a naptárban, lehet ezt így mondani. Advent idején egész simán lehet így mondani, hiszen egyrészt várjuk a karácsonyt, másrészt várjuk vissza a mi jó Puzsér Robertünket, még 5-öt kell aludni, vagy 6-ot, és már Puzsér Robert is lesz ebbe a stúdióba, addig be kell érni, be kell, hogy érjétek velem Tasnádi Andrással, vagy éppen Cinizmus KHT-vel, bár most a Puzsér távozása miatt jelentős személyiségzavaraim támadtak, hogy mit is kell képviselnem. Miért baj az, hogy a cinizmus maga a demokrácia? Másrészt meg hát velünk van, ahogy hallhattátok, a jó Gödri Bulcsú is, és igazából azon gondolkodtunk, azon vitatkoztunk össze, hogy miről érdemes beszélni, mert... Hát erről a számról, ami az előbb szólt, arról mindenképp. Ja, de és az nem volt vita, mert engem is érdekel a megfejtés, hogy mit is jelent, amit magyarázott a Flip the Script nevű zenekar. Hát az, hogy I'm a freak, I'm a super duper freak, tehát egy egészen szuper módon vagyok szörnyszülött, vagy legalábbis fura ember, és be akarok csajozni. Azt hiszem, hogy ez minden, szóval így kéne egy őszinte dalnak kinéznie, nem? Tehát a többi habkönnyű süketelés az semmit nem ér, ez legalább egy őszinte próbálkozás. Szerintem nem sok mindenre sikeres, de azért tudjuk, hogy sok zenész karrierje indult ugyanebből a motivációból. Ronda vagyok, csúnya, valahogy be kell csajoznom. Jó hát, példát erre tudsz mondani? Zámbó Jimmy. Szörényi. A tökéletes példa. Jó, az Szörényi, maga Jimmy. Az milyen? Bár én azt nem tudom, mert az igazán nagy kérdés Zámbó Árpi, tehát, hogy ő neki vajon sikerül-e, de biztos vagyok benne, hogy azért nem pályázik rossz eséllyel. Magyarországon, hogyha egy férfinek pénze van láthatóan és szerepel a médiába, az igazából nehezen maradhat nő nélkül, ez meggyőződésem. Jó, mi is ebbe reménykedtünk, mert mi mind a ketten hihetetlen ronda emberek hát, pénz vagyunk. Pénz kell. Az még a pénz, hát az a média szerep, nem tudom neked. Simán nyugtatlak, Bulcsú, lesz pénzünk is, médiába is pofázunk, akkor lesz. Akkor összejön. Okay. Na, és akkor hát a mai napnak egy kicsit aktuálisabb problémái, meg felvetései. Hát a Bulcsú az a dugon háborodott fel, amin át kellett magát verekednie, hogy ide jusson a rádióba. Mi történt, kedves Bulcsú, áll a város? Én 25-ször nem tudok normálisan ideérni, de te meg taxival nem tudtál ideérni, úgyhogy gyakorlatilag fej mellett versenyeztünk ide. Simán ideértem, különben a déli pályaudvartól meddig a Moszkva térig, ez körülbelül normál esetben egy 20 másodperces távolság, vagy 30 másodperces távolság, na az volt egy 15-17 perc, de azon kívül végül is nem mondom azt, hogy nem volt dugó, de legalább így haladt a város. Jó, szörnyű állapotok vannak Budapesten. Jó, én a 86-osa, ha jövök, akkor nem tudok közlekedni, régen a 7-essel nem tudtam, aztán volt, hogy a 106-os dugult be össze-vissza, tehát hol 20 perc, hol 50 perc ugyanaz az út. Aztán tudod, hogy a mai napnak egy újabb fontos híre, hogy a Schwarzban dolgozol, feketén dolgozol, ez új jelentéstartalommal fog bővülni. Hallottál róla? Nem, kivele. Képzeld el, Schwarz Tibor, az Egészségügyi Bizottság egykori szocialista elnöke, nek a fia, tehát a szocialista politikus fia, az az egészségügyi minisztériumban vehetett részt meghívásos pályázaton, és egy március 8 és június 12, nem, március 1 és május 31 közötti munkáért, tehát akárhogy is számolom, egy 3 hónapos melóért, a BT-je a szocialista politikus fiának, egész konkrétan 10 millió forintot kapott, itt népegészségügyi kommunikációs programot történt. Jó, de egyébként valószínűleg az egészségügynek csak erre az egy dologra van szüksége, kommunikációra, mert hogy egészség nincs, az ellátórendszer egyáltalán nem működik, úgyhogy valószínűleg minden pénzt megérez kommunikálni, főleg, hogyha ez a minden pénz házon belül marad. Jó, különben tényleg ezek a legnagyobb kamuk, ezek a kommunikációs kampányok, meg kommunikációs cégek, tehát hogy aminek van értelme, az mondjuk az, hogy felületet vásároljunk valami médiumba, és oda beküldjük a minisztériumi alkalmazottat, hogy mondja már el az RTL Klub reggeliébe, a Budapest Rádió Demokrácia RT-jébe, vagy bárhol, hogy mi történik, milyen átalakítást ez, stb. Az összes ilyen kommunikációs stratégia, amit így kitalálnak, tehát hogy elvileg itt nem arról kéne szóljon a dolog, hogy mert mire van a kommunikációs marketing kitalálva, hogy embereket manipuláljanak, hogy válasszanak egyiket vagy másik terméket. Ez a tájékoztatás, megoldás, ehhez csak felület kell, meg egy szakember, aki elmondja, hogy mi érthető magyar tömondatokban lehet, vagy akár bővített mondatokban, ha még az érthetőséget ez nem veszélyezteti, elmondja, hogy mi van, elmondja, hogy mi fognak megszűnni, mik lesznek összevonva. Várjál, erre fizetnék. Tehát komolyan mondom, hogyha lenne egy olyan kommunikációs stratégiai tanácsadó cég, aki megtanítaná a magyar politikusokat tömondatba tájékoztatni a lakosságot, és addig nem hagyná abba a munkáját, amíg ezt el nem érte, és mondjuk három feltételt szabna a politikusoknak, hogy amit mondanak, az legyen lényeges, amit mondanak, az legyen aktuális, és amit mondanak, az legyen igaz, és ezt a három feltételt sikeresen kikövetelni, ezért én simán odaadnék 10 milliót. Persze jól látjuk, hogy igazából arról van szó, hogy a különböző megszorító intézkedéseket hogyan próbáljuk olyan módon az emberek torkán lenyomni, hogy azt higgyék, hogy ez valami édes cukorka, és hogy ez mennyire marha jó nekik. Most ennél már csak szebb dolog, hogy valószínűleg ez a kommunikációs tréning is, vagy van-e egy kommunikációs, nem tudom, mi volt ez kommunikációs? Ez a népegészségügyi kommunikációs program összeállítása. Ez március 1 és május 31-e között volt, ha valaki találkozott vele, akkor, akkor érezze úgy, hogy 10 millió forintot fizettünk úgy összesen. Fejenként minden magyar állampolgár 1 forintot, ezért a kommunikációs... De várj, kommunikált veled egyébként a népegészségügy? Tehát így emlékszel erre, hogy jött népegészségügy, felhívott téged telefonon, és elmondta, hogy... Alapvetően ez lehetne egy lokális feladat, tehát hogy elképzelhető, hogy mit tudom, valamelyik térségbe kellett kommunikálni a Schwarz Tibornak és az ő betéti társaságjának, de igazából hát ami a visszás, emlékezzünk vissza azért például, csak így egy példát mondok, amikor az Orbán bányákból így zúdult a kavics meg a kő a különböző stráda építkezésekhez, annak ellenére, hogy nem volt olyan kifejezetten olcsó, meg nem volt olyan kifejezetten közeli az a bányavállalkozás, és mégis. És akkor itt tök jogosan mondták azt, hogy azért ez talán így mégsem kéne, hogy menjen. Orbán Viktor széttárta a kezeit, és azt mondta, hogy hát ő nem tudja az édesapját befolyásolni, ez van. Hát Schwarz Tibor annyival nehezebb helyzetben van, hogy ugye a fia, akárcsak ő az egészségügye az érdeklődése középpontjában. Hát az egyikük az parlamenti képviselő és egészségügyi bizottsági elnök, az ifjabbik Schwarz, meg hát már évek óta egészségügyi kommunikációs feladatokkal foglalkozik. Ő azt mondja, hogy így nem is meglepő, hogy pont őt bízták meg a feladattal, és ennek semmi köze ahhoz, hogy az édesapja szocialista képviselő. Schwarz Tibor meg egész konkrétan azt fogalmazta meg, hogy ő nem is tudott arról, hogy a fia egy ilyen szerződéshez jutott, ő ez utólag értesült, hogy ez történt. Tehát ültek a családi vacsoránál, és ittek az Orbán bort. És a kis Schwarz, nem számolt be a paternak, hogy elsunyogta, és ezek után ezt a fajta böszmességet, hogy a faterjának nem bírta elmondani azt, hogy én nyertem meg a megatuti pályázatodat, kedves édesapám, örülök, hogyha támogattál engem, nagyon sajnálom, hogy még arról se akarsz tudni, hogy én mivel is foglalkozom. Nem tudod, úgy gondolkodok. De egyébként akkor hogy ért a kommunikációhoz, hogyha a családon belüli kommunikáció az ennyire nyögvenyelősen működik? Úgy gondolkodott a kis Schwarz, hogy most mondaná az apjának, még lehet, hogy segítene. Lehet, hogy az apja úgy érezne, hogy segítenie kell. Ő ezt soha nem tenné meg, de mégis álmatlan éjszakákat okozna az édesapjának, és inkább úgy döntött, hogy ő nem mondja, nehogy véletlenül az apja úgy érez, hogy bármifajta pressziót gyakorol, és aztán hát hála Istennek megszerezte, volt a legjobb árteljesítményben. Különben ugye ez nem volt rendes közbeszerzési eljárás, hanem az a fajta közbeszerzési eljárás, mint az értékhatár az 25 millió forint alatt van, ilyenkor megteheti a különböző állami szerv, például az egészségügyi minisztérium, hogy kizárólag három darab pályázótól kér be ajánlatot. Meghívásos pályázat, és amelyik azt mondja, hogy ő ezt elvállalja 10 millió forintért, az nyer is. Lehet tudni most már így utólag, hogy 9 millió forinttal is be lehetett volna futni erre a két hónapos melóra, de hát a betéti társaság az jól sakkozott, és a 10 millió forinttal is simán tudott nyerni. Hát mi gratulálunk a Schwarz családnak, Schwarz apukának, a parlamenti képviselőséghez, a fiának ahhoz, hogy összejött ez a nagy megbízatás. Hogy összejött ez a kettő megbízatás. A kommunikációjához, és természetesen a gyönyörű és jól működő, és mint már kiderült, jól kommunikált egészségügyi programhoz is. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Demokrácia Részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító okiratban lefektetett elvek a Nyomorult Idealisták Társasága röviden NYIT szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértőnk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A Demokrácia Részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A Demokrácia RT működésképtelenségét ez az apró intermezzó nem zavarja. Most stúdió. Aha, itt vagyunk, mi van, mind nevet? Semmi, ez a ha-ha, ezt ha-ha. Itt vagyunk újra, és értelemszerűen belevetjük magunkat abba, hogy mi történt az országba, a városba. De előtte SMS számot mondjunk el, mert azt tök hasznos. Mondjunk ilyen közhasznú információkat, 06 30 30 30 88 1 az SMS szám. Kapjátok be, mondta Heinz Tamás fideszes képviselő, miután befejezte felszólalását a parlamentben. Mikrofonja azonban bekapcsolva maradt, nem ő járt így egyedül. 2005-ben Kuncze Gábor például kurva anyád egy a Fidesz pacsoraiból érkező bekiabálás után. Tóth Sándor 2005-ben a kurva anyádat felszólalása közben újra és újra megszólalt a telefonja. Kis Zoltán 2003-ban egy órája nincs itt, kurva jó. Az éjszakai ülésen Tálai András arra utalt, hogy Csampa Zsolt átadott neki néhány percet a felszólalásából. Lányi Zsolt kisgazda képviselő 2001-ben, kurva anyád, állítólag rálépett a mikrofon zsinórra. És minden idők legőszintébb kifakadása a Szabó Zoltántól 1999-ben, pazd meg a kurva anyád. Lejárt a 2 perce, és az ülés elnöke megvonta tőle a szót. A szerkesztőnk, a mi katánk, az mindig meglepeggel. Tehát ez a őszintesség, ez a direkt nyílt tényfeltáró újságíra, és ami nem mondja azt, hogy ká anyád, meg nem finomkodik, hanem beleönti az emberek pofájába, szájába, szemébe. Jó, hát ezek után tényleg azt mondod, amit akarsz, tehát ne fékezd magad. Igazából az összödi beszéd óta azt mondod, amit akarunk. Elkúrták ezt az egészet. Amióta minden el lett kurva, azóta igazából bármi megengedhető. Mindig folyamatosan jöttek különben az ilyen típusú elszólásoknál az iszonyú mennyiségű ilyen felháborodás, szemforgatás. Amikor a lányé mondta a maga káromkodását, akkor baloldal rész széről, hogy jó Isten, hogy viselkedik egy parlamenti képviselő, mekkora a hülye bugrisok ezek a kisgazdák, amiben zárójelbe tegyük meg, hogy sok esetben tök igazuk is volt. Aztán... Na jó, ez milyen zárójel volt? Kicsit általánosító. Jó, azért a kisgazdák azok sohasem egy szellemi arisztokráciát képeztek a parlamentben, tehát, hogy édes, na, kellemes... Na mer a többi, az olyan hókentelektüel, finom partedlis. Jó, az világos, hogy mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia nagy előadó termében így halálci ki lenne bármelyik frakcióhoz is tartozni, vagy csatlakozni, vagy velük együtt megjelenni, de a kisgazdák azért önnön értékük és önnön joguk alapján is azért végtelenül gáztársaság volt, leszámítva néhány embert. De mondjuk ide nem számolom Gélai Nématszó Ildikót, meg Tordján József, tehát az a Gélai Nématszó Ágnes. Jaj, már szörnyű, hogy az ember elfejti ezeket. Jó, azt kérdezem, hogy mi a fenér hír ez? Jó, most mit mondott a fideszes? Mert mindig jöhet utána ilyen a szemforgatás. Tehát, jó, hogy, ugye 65-ször volt az a forgatókönyv, hogy ilyet mondott egy képviselő, mindenki számára teljesen egyértelmű volt, hogy mi a helyzet, mindenki, ha elég sokat vagy mikrofon előtt, elég sokat vagy bemikrofonozva, és elég stresszes az életed, akkor ilyenek időről időre kicsusszannak a te jó kis szádon. Na, nekem azt tetszett az egészben, amilyen sunyogások mentek ezek után a mondatok után, hogy én nem ezt mondtam, meg én csak azt mondtam, hogy de szép az ég, stb. Hát nézed, ez olyan fontos volt ez az esemény, hogy a fideszes képviselő kiadott egy közleményt, amiben leírta azt, hogy azért volt így felháborodva, mert a szocialista képviselők azok olyan módon zavarták bekiabálásokkal az ő beszédét, hogy ami nem méltó a parlamenthez, majd de nem csak a fideszes képviselő adott ki sajtóközleményt, hanem miután az ország egy fontos, nagy problémájával szembesült, ezért gyorsan a Fidesz frakció és Navracsics Tibor is kiadott egy közleményt, amiben részben elhatárolódott, részben elfogadta a képviselő bocsánatkérését, és azt mondta, hogy részükről lezártnak tekintik az ügyet, tehát hogy amikor, jó, világos, hogy ezzel nem kéne foglalkozni, világos, hogy az egész halálméltánytalan, meg akármikor, akárkibe is rúgtak be káromkodás miatt, az úgy volt nevetséges, ahogy volt, és kizárólag arra játszott rá, hogy a magyar társadalomnak egy nagyon jelentős szegmense az végtelenül képmutató hipokrita. És sznob, nagyjából ez arról szól, persze. És ezeknek a sznob tömegeknek emlékszem még az első ilyen, talán nagyobb, amire emlékszem, az az, amikor még az Orbán mondta azt, hogy a kormány hazudik, ez még az Antal kormánynak szólt, és akkor úristen, én arra még nagyon emlékszem, hogy ott nagy kiakadások voltak, hogy miért nem használt valami finomabb kifejezés, hogy valótlanságot állik, stb. Ez megengedhetetlen. Jó, hát azóta azért eléggé rendesen átalakult a közbeszéd, és ebben van a legkevesebb bajom. Tehát tőlem, hogyha a spanyol etiketnek a legszentebb szabálya szerint ülnek, meg öltözködnek, meg kajálnak a parlamentben, attól még nem látom azt, hogy ennek az országnak a sorsa előrébb menne. És egyébként a magyar, nem tudom, közvéleménynek nem nagyon tett be például az Összödi beszédnek az explicit kijelentései, nem hiszem, hogy ezért. Jó, na én erre akartam kitérni a kapcsán, hogy én azért emlékszem abban, hogy az Összödi beszéd kijövetele után az M1 valamelyik műsorán megjelent a két ellenzéki frakció, az egy ellenzéki pártnak a két ellenzéki frakció vezetője, tehát az MDF nem volt jelen, csak Navracsics és Semjén, és hát beszélgettek az Összödi beszédről, hát Navracsics így nagyjából egy ilyen európai stílusban, mit tudom én, tehát az érdemi felvetésekre koncentrálva beszélt róla, Semjénre hárult az a nagyon hálás, de szerintem meg kifejezetten hálátlan szerep, de lehet, hogy ő ezt tök szívesen viselte, amiben ő kikérte azt, hogy egy miniszterelnök, Magyarország miniszterelnöke, az nem beszélhet így, és nem káromkodhat. Na most én kíváncsi vagyok, hogy ez a Semjén Zsolt, aki amikor ott van az M1-ben, főműsoridőben, és arról akar értekezni az Összödi beszéd kapcsán, ami csomó dologról lehet beszélni, magáról a káromkodásról, meg az ilyen típusú kitételekről a legkevésbé sem. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy az Összödi felvétellel egy baj volt, hogy rossz volt a hangminősége. Engem egy kicsit zavart, hogy egy kicsit zajos volt, nekem egy picit nagy volt az alapzaj, azt tetszett, meg a Gyurcsány, mintha kicsit nazálisan ejteni a szavakat, engem ezek zavartak. Hát meg volt ezer sebből vérzett az a beszéd egyébként is. Én szerintem nagyon jó, hogy a nyilvánosságra került az összes illúziónkat, végre örökre elveszthettük a politikával szemben. Nekem egy csomó illúzióm támadt. Na mesélj az új illúziókról. Hát az én nekem... Hogy elindultunk az igazság felé? Nem, az őszintesség felé? Nem. Nekem így meggyőződésem volt, hogy akár az Orbán, akár a Gyurcsány azokat a hazugságokat, amiket mond nap mint nap, azokat elhiszi. És így nekem egy tök jó érzés volt azt látni, hogy ilyen szempontból legalább így realista a miniszterelnök, és van valami önreflexiója, és így tudja, hogy mit csinál. Tehát nem él abba az álomvilágba, amit a kampánygurúi megteremtettek, és amikhez klippeket forgattak meg, amiket a szórólapokon küldtek. Azért ez egy igazi feudalista illúzió azért. Tehát jól van, hát úgy látszik, hogy a király bolond, de hát azért biztos van három tanácsadója, amelyiknek van esze. Körülbelül ilyen illúziókat táplálhat. Vagy táplálsz-e? Jó, mindegy, nem annyira fontos, én még a Semjénről akarok beszélni, hogy én most tök kíváncsi vagyok, hogy a Semjén azok után, hogy ezt ő ilyen fontosnak érezte, hogy elhatárolódjon a miniszterelnöknek a csúnya, ronda kijelentéseitől, például attól, hogy elbasztuk, hogy ilyet használjon egy magyar miniszterelnök, mi a véleménye arról, amikor egy parlamenti képviselő használja ezt. Én megmondom őszintén, halál fel lennék háborodva, hogyha mondjuk az MSZP kiadna egy nyilatkozatot ezzel kapcsolatban, hogy ez milyen felháborító. Viszont fel vagyok háborodva addig, amíg Semjén Zsolt nem ad ki egy nyilatkozatot, amiben elítéli ennek a képviselőnek az ez irányú tevékenységét. Tehát tényleg legyen következetes, vagy azt kell az embernek gondolnia, hogy nem volt véletlen, amikor a parlament előtt éppen ő jött szónokolni, és elénekeltetán a Sasvári az István a királyból egy dalt, és kihagyta azt a részt, hogy szemforgató hamis papok. Mert aztán tényleg ez a szemforgatás, hogy valaki az M1-en főműsoridőben elítéri a miniszterelnököt, mert azt a szót használja, hogy elbaszta, de vagy elbasztuk, még magukra is érti, tehát, hogy ilyen szempontból nem is egy agresszív káromkodás. Ezek után nem kéri ki azt, hogy mondjuk az ő parlamenti képviselő társa, aki az ország legszentebb helyén, azt mondja, hogy kapjátok be. Pedig a kapjátok be az sokkal durvább, mint az elbasztó. Jó, egyébként tényleg egyszer el fogunk érni odáig, hogy ez a játszóház, amit parlamentnek hívunk, az ilyenekkel lesz tele. Tehát ezek lesznek az interpellációk, Felszólítom Semjén Zsoltot, hogy a kettős mércével hagyjon fel, következetes politikát folytasson, és hogy ha már egyszer kikelt a explicit szóhasználata ellen, akkor most a saját képviselő társával is elvárjuk ugyanazt a könyörtelenséget, és akkor Semjén erre válaszol, hogy nem értik, más volt a szövegösszefüggés, az egyik egy másik pozíció, egy miniszterelnöki pozíció, a másik pedig egy parlamenti képviselői pozíció, ez különböző szóhasználatokat enged meg. Komolyan mondom, egyszer tényleg itt fogunk tartani, és mivel az embereket sikerült teljesen cinikussá tenni a politikával szemben, és a politika meg úgy látszik, hogy úgy döntött, hogy nem tartozik ránk az ország sorsának egyetlen egy adata sem, tehát se a főszámok, se a főintézkedések, csak az adófizetés, ez az egy, ami nekünk megmaradt, ezért könnyen lehet, hogy ezt a játszóházat ilyen fontos tartalmakkal fogják feltölteni, én már nagyon nem lepődnék meg azon. Jó, különben én is hazudtam, mert én is egy képmutató cinikus féreg vagyok, alapvetően engem így halálban nem érdekel, hogy a Semjén az mit fog csinálni, meg hogy a Semjén mit gondol erről. Igazából az sem érdekel, hogy az Összödi beszédről mit gondol a Semjén, mert amikor hallottam, hogy ezt a mondatot az elkurtokat emelje ki, azután így döntöttem, hogy a jövőben én nem akarok érdemben foglalkozni vele. De hát attól függetlenül lehet, hogy még fogunk. Hamarosan lezárul a rendőrségi belső honlapon történt cigányozás miatt indult vizsgálat, mondta el Garamvölgyi László, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI érdeklődésére. A Népszabadság ma arról számolt be, hogy felfüggesztette a Holdudvar elnevezésű belső rendőrségi honlap működését és vizsgálatot indított az országos rendőrfőkapitány. Miután egy cigány rendőr és nem cigány társa CD-re összegyűjtötte és eljutatta a portált üzemeltető ORFK-nak a honlapon sorjázó cigány ellenes szövegeket. A honlapon, amelyhez kizárólag rendőrök vagy rendőrségnél dolgozó közalkalmazottak fértek hozzá, a napilap szerint a Ganges parti székely, indomagyar, tenyészgorilla, buckalakó, rétinéger, genetikai hulladék, agyamputált kifejezések olvashatók a cigányokról. A Népszabadság írása szerint a Holdudvar fórumain a kisállattartástól a sportig sok minden előkerül, a cigányokkal kapcsolatos témák pedig a legnépszerűbbek közé tartoznak. A lap idéz néhány véleményből. 5 év golyó általi kötél mindegyiknek, a maradéknak megrezervátum, vagy egy hipergyors ügyintézéssel megoldott jegy Indiába. A krumpli bogarat sem azért utálom, mert csíkos, hanem mert kártékony. Amióta élek, én még nem láttam értelmiségi cigányt, biztos vannak, az UFO-k létezését sem zárom ki. Dolgozó becsületes cigányt már láttam 4-et. Máté Mihály alapnak elmondta, az ezredforduló táján készült egy felmérés a rendőrök körében tapasztalható rasszizmusról. Az eredmény annyira letaglózó volt, hogy nem hozták nyilvánosságra. Jó, szörnyű. Szörnyű, és a legszörnyebb az egészben, mert igazából illúzió nekem nem volt az iránt, hogy a cigánygyűlölet, vagy a cigány ellenes rasszizmus, ami nagyon jelen van ebbe az országba, és nagyon jelen van a hétköznapjainkban, az valószínűleg nem kíméli a rendőrséget sem. Biztos voltam abban, hogy értelemszerűen ezek a rendőrök is köztünk szocializálódnak, azokat a gyűlöleteket sajátítják el, amiket a többségi társadalom vall, és amiket nagy-nagy örömmel kocsmákban, baráti társaságokban, családi körben népszerűsít. Ami elkeserít, amikor azt mondja a Garamvölgyi László, hogy ezek szerencsétlen megfogalmazások, amiket el kell ítélni. Tehát szerencsétlen megfogalmazásnak nevezni azt, hogy amióta élek, én még nem láttam értelmiségi cigányt, biztos vannak. Dolgozó becsületes cigányt már láttam 4-et. Vagy azt mondani, hogy szerencsétlen megfogalmazás, hogy 5 év golyó általi kötél mindegyiknek, a maradéknak meg rezervátum, vagy egy hipergyors ügyintézéssel megoldott jegy Indiába, vagy még egy szerencsétlen megfogalmazás. A krumpli bogarat sem azért utálom, mert csíkos, hanem mert kártékony. Ezt szerencsétlen megfogalmazásnak nevezni. Hát, tehát hogy mondjam, a rasszizmus, az a rasszizmus, ami ezen az oldalon van, és ezek a megjegyzések egyrésztről pontosan tudjuk, jelen vannak a hétköznapjainkban. Ez nagyon-nagyon sok honfitársunk, magyar állampolgár, akik különben úgy kurvára szeretnek dolgozni, meg akik baszottul élen járnak minden stahanovista megmozdulásba. Nagyon-nagyon szeretik a cigányokat, a cigányságot így globálisan elítélni, és ilyen típusú kijelentésekre ragadtatni magukat, de ők legalább nem hiszem, hogy azt mondanák egy ilyen megjegyzésre, hogy szerencsétlen elszólások. Ezek primitív, ostoba emberek a primitív, ostoba nézeteikkel, amiket szerencsére legalábbis az a megfigyelhető, hogy azért nagy nyilvánosság előtt már szégyellnek. De azt mondani a rendőrség szóvivőjének, hogy ezek szerencsétlen megfogalmazások, hát Én ezt nem nevezem szerencsétlen megfogalmazásnak. Na először is terápiás Olá Kálmán koncertre írnám be az egész rendőrséget. Másodszor is. Igazából, szóval én nem gondolom, hogy ez a rendőrség problémája. Tehát, hogyha van a parlamenti képviselőknek zárt láncú fóruma, akkor szerintem ott nagyjából hasonló kijelentés marha könnyen előfordulhatnának. Ugye a rasszizmussal nem az a probléma, hogy ha kamera közelbe kerülünk, vagy mikrofon elé kerülünk, akkor rasszisták vagyunk-e, vagy nem, hanem hogy mi van a fejünkben, és ezekből a mondatokból az derült ki, hogy mi van ezeknek az embereknek a fejébe. Tehát én azt gondolom, hogy a rendőrség azért méltatlanul van ezügyben elkapva, szerintem más helyeken ez ugyanúgy jelen van. De ha már a rendőrség lebukott ebben, akkor miért nem lehet ezt bevállalni? Miért nem lehet azt mondani, hogy sajnos a rasszizmus, mint jelenség, igenis jelen van a mi társadalmunkban, mi is küzdünk vele, mivel a mi munkánkban kiemelt fontossága van annak, hogy a rendőrök megfelelő bánásmóddal és egyenlő bánásmódban illessenek minden magyar állampolgárt, ezért erre külön hangsúlyt fektetünk. És nem elsúnyog, szóval én mindent meg tudok bocsájtani, és meg tudok érteni. Meg tudom bocsájtani azt, hogy emberek ilyen baromságokat írnak, hogy ilyen sötétek. Szerintem lehet rajtuk avval segíteni, hogyha valaki hajlandó nekik erről beszélni, elmondani, hogy a munkájuknak milyen fontos része az, hogy szakszerűen végezzék, és minden emberre ugyanúgy tekintsenek. De azt nem bírom már egyszerűen feldolgozni, hogy ebben az országban minden nyilvánvaló lebukást azonnal a szőnyeg alá söprés követ. Tehát, hogy lebuktál, és utána elkezded össze-vissza magyarázni, ami eszedbe jut, hogy ez szerencsétlen megfogalmazás. Na az összes általad felolvasott mondatban egy darab szerencsétlen megfogalmazás volt, az egy képzavar volt a golyó általi kötél, aki pedig ezt írta, az még olyan, na mindegy. Tehát az meg úgyis önmagát minősíti, nem kell ezt szépíteni, mert nem lehet. Van telefonunk elvileg, haló? Haló? Nincs telefonunk. Nem tudom, valami a telefonnál nem teljesen működik rendben. Én akkor inkább egy SMS-t olvasok fel. Jó napot! Tavaly augusztus 8-án, 8-án fél oldalamra lebénultam. Azóta már bottal naponta sétálok a háztömb körül. Ez idáig kétszer raboltak ki cigányok sétaközben. Idén márciusban elvették tőlem a kiskutyámat, szintén sétaközben. A mozgássérültek és az idős nyugdíjasok ki vannak szolgáltatva a cigányok inzultálására. Sajnos ezekről senki sem beszél, még a rendőrök sem, pedig a rengeteg bejelentés és a bírósági esetek igazolnak minket, írja Tamás Lui. Hát, kedves Tamás, téged kiraboltak. Lehetséges, hogy ezeknek az embereknek a származása, az etnikuma cigány volt. Ebből a két rablásból, ennek a két embernek, vagy négy embernek a cselekedetéből egész világokat építeni, egész világokat megrengető gyűlölségeket építeni, világképeket építeni, nemhogy nem helyes, nemhogy nem egészséges, mert egyik sem, és csak neked rossz, hanem az a szörnyű, hogy ez az egész országot, de tényleg az egész országot a lehető legmélyebbre viszi. Tehát amikor marjuk egymást bal és jobb oldal kapcsán, amikor marjuk egymást azért, mert ki fideszes, ki MSZP-s, amellé még egy nagy gyűlölséget berakni ebbe a kalapba, és ugye ezek a cigányok, az egy végtelenül szörnyű polgárháborús helyzetet jelentene. Jó, mindjárt reflektálok, próbáljuk meg ezt a telefont. Haló. Uraim, egyetlen kérdésem volna, körülbelül milyen helyzetben van a magyar ország a cigány és nem cigány népességnek? Helyzete durván. Még egyszer én nem hallottam. Mi kapcsán milyen a helyzete? A népesség, ez a megoszlás, a százalékban. Nem tudom, sejtelem nincsen. Durván. Milyen 10%? 10%, jó. 8. Én nézzem már meg azt, hogy a Magyarország börtöneiben körülbelül hány százalék a magyar és hány százalék a cigány, aki ül. Azért ez sokat árul, nem? Bocsáss meg, András, csak egy dolgot hagyj kérdezzük a kedves telefonálótól, de nagyon őszintén, és abszolút tiszteletbe tartva a véleményét. Szóval, mi, ez megoldja a problémát? Tehát, ha ezeket a vizsgálatot, hogy felülreprezentáltak a romák a börtönökben, rendben, ez megoldja a problémát? Ettől könnyebb lesz az ön élete 20 év múlva? Tehát könnyebb lesz ez a társadalom, hogyha gyűlölik egymást az állampolgárok, akik benne élnek? Nem gyűlölik el őket, hanem valahogy, hát nem akarok durván fogalmazni, megszüntetni őket, úgy gondolom, vagy megállítani ezt a folyamatot, amennyivel gyorsan hogyan megállítani? Mint mi. Hogyan állítani meg? Hát nem tudom, valamilyen születésszabályozással például. Tehát a roma születésű emberek, azok születésszabályozás alá kerüljenek. Különben a nácik próbálkoztak ilyennel. Elmondom. Sterilizálás? Hogy? Sterilizálás? Sterilizáljuk a roma nőket, és akkor minden megoldódik? Nem. Az csak nem tudok, például nem, egyszerűen csak azt mondom, hogy három gyerek, és akkor nem nyolc, meg, mert a csinálja az apja csinálja a nagyját, az apját meg adja. Tehát most nem ez a lényeg, hanem a szomszédja azt mondja, aki elmegy segélyér a hivatalba, panaszolod, hogy nem tudom, hetek óta járkál, nem kapja meg a segélyt, oda megy a cigány azt mondja, 6-8 gyerekével kiveri a balét, egyszer, és megkapja a pénzt, csak menjen arrébb onnan. Hát azért, jó, akkor reagáljunk érdemben. Tehát először is, akar-e egy olyan társadalomban élni, ahol magyar állampolgárokat aszerint büntetnek, akár sterilizálnak, akárhogy, mert milyen származások, kérdés egy. Az, hogy egy ügyintéző hölgy nem tudja normálisan ellátni a feladatát, az ön fejében azt okozza, hogy egy olyan társadalomban éljünk, ahol ha ön véletlenül romának született, akkor megvan magának mondva, hogy három gyermeke lehet. Ezt akarja? Tényleg egy ilyen társadalmat akar? Valahogy muszáj ezt megérteni, mert... Jó, uram, az alapvető kérdésére válaszolok különben önnek. Azt tudja, hogy például az Amerikai Egyesült Államok börtöneiben, a legjellemzőbben feketék és latinok vannak? Latinok, például olyan latinok, mint a spanyolok, spanyol ajkú kisebbség, a bőrük jó. Színe fehér. Ebből bármilyen következtetést ön levon a spanyolokkal kapcsolatban? Nem, de most... Kérdezem, de most őszintén... Párhuzam, jó. De mi az, hogy egy párhuzam? Ez a párhuzam. Amerikában ez a helyzet. Van kisebbségben, rossz szociális körülmények között egy hatalmas néptömeg, amelyik etnikailag is jól körülhatárolható. Hát igen, rákényszerülnek, vagy sok tekintetben a többségi társadalom kirekesztése rákényszeríti őket, hogy alternatív bevételi forrásokat teremtsenek. Ilyen mondjuk a megélhetési bűnözés, ha van ilyen. Jó, akkor most mondok erre a párhuzamra valamit. Amerikában az egyetemeken hány néger és hány fehér ember van? És Magyarországon hány cigány és magyar vagy fehér van? Különben hasonlóak az arányok. Hát én nem így gondolom. De pedig biztos lehet benne, sőt... De kérdezem, ez a számháború, ez mit fog megoldani a mi életünkbe? Tehát az ön gyerekének könnyebb lesz a helyzete, ha most elkezdünk számháborúzni, és kiderítjük azt, hogy a roma társadalom felülreprezentált a börtönökben, és alulreprezentált az egyetemeken. Kérdezem én, ettől az ön gyerekének könnyebb lesz az élete? Tehát könnyebb lesz egy olyan társadalomban élni, ahol egyre nagyobb a roma populáció, és a nem roma populáció nem bír vele mit kezdeni? Igen, jobb lesz. Elmerem engedni este egy... Ettől a probléma nem oldódik meg, hogy a magyar társadalom egy része roma, és nem ez a probléma, hanem az, hogy ez a társadalom nem egységes. Nem is lesz soha az. Hát köszönjük a betelefonálását. SMS-ek, sziasztok, nekem nincs hajam betegség miatt, mégis két hetente elkapnak a cigányok, hogy skinhead vagyok, és elvernek úgy tizen. Ők nem általánosítanak? De ők cseszed, baromír, primitív emberek. Nem azért, mert cigányok, hanem azért, mert primitívek. A saját jogukon primitívek. Azért, mert nem kaptak normális... Mit nem kaptak? Normális gyerekszobát? Normális értékeket? Normális világképet? Nem kell mentséget találni erre. Aki az alapján megüt valakit, mert hogy az neki nem szimpatikus, és azért agyba fülbe vari, mert kopasz, az a maga jogán egy primitív alak. Az pontosan ugyanannyira primitív, mintha valaki a cigányokkal szemben általánosít. Igen. Pontosan ugyanannyira primitív, pontosan ugyanannyira szörnyű jelenség mind a kettő. Szevasztok! Hát nagyon szép, hogy meg akarjátok oldani a romákkal kapcsolatos anomáliákat, de attól tartok, hogy a romák szándéka nélkül ez komplikált lesz. Miről beszél? Hogy a romáknak van egy nagy egységes szándékuk, hogy ne legyenek megoldva a problémáik. A romáknak van egy nagy egységes szándékuk, hogy ők kizárólag cigány soron, vályokházakban, normális egészségügy, normális higiénia nélkül akarnak élni, ugye? Nem, de megint én nem érzem, szóval miért nem avval próbálkozunk, hogy a lehető legközelebb hozni az álláspontokat és a lehető legnagyobb integráló erejű társadalmat felépíteni? Magyarországnak nagyon más lövése populációilag nincsen, mint az, hogy egy erős, összetartó társadalmat épít, ahol az állampolgárok egymást inkább segítik, mint hogy megverik, mert a másik hogyan néz ki. Nagyon nem tudunk ebből a régióból kirukkolni, ásványkincseink nincsenek, a tudásunk egy egyre apadóban, nem sikerült kulturális fővárossá lennünk, egyébként a politika is megoszt minket, hát akkor most tényleg szeretnénk még egy ilyen mesterséges ellentétet fönntartani. Az a kérdésem, hogy megéri ez? Jó, hát biztos, hogy nem éri meg, csak hát az a helyzet, hogy Magyarországon, miközben még például mondjuk a zsidó ellenes kirohanásokkal nagyon jelentős, tehát a zsidó ellenesség, az antiszemitizmus azért nagyon jelentősen visszaszorult, addig azért a homofóbia és a cigánygyűlölet az tombol. Tehát, hogy ez a két dolog, ez olyan szinten népszerű, és olyan szinten nem is tudom, motorja a társadalomnak. Van egy orosz filozófus író, aki annak volt egy ilyen típusú gondolat, hogy miből fakad ez a gyűlölet más rasszok, meg más népek, meg más kultúrák, meg életformák iránt. Abból fakad, hogy egész egyszerűen az embernek, akinek különben van egy nagyon nyomorult és nyomasztó élete, van egy nagyon nyomasztó hétköznapja, becsapja a kollégáit, hazudik a feleségének, csal a családban, stb. Tehát, hogy millió problémája van, és egész egyszerűen igazából nem tudna tükörbe nézni, hogyha nem találna meg valami olyan csoportot, amihez képest ő sokkal, de sokkal jobb. És miután ezeknek az embereknek általában, akik a gyűlöletet így módon szolgálják, és így módon propagálják, azok az emberek általában tényleg a szerencsétlen, tényleg a vesztes társaságban vannak minden tekintetben, ezért ez a gyűlölet fokozottan erősebb, fokozottan jelenik meg. Jó, én azt gondolom, hogy ez a gyűlölet ez mindig is jelen lesz egy társadalomban. Sajnos, ahol nagy emberi közösségek vannak, ott ezek az indulatok igenis megvannak. Tehát egyáltalán nem egy idealista valaki vagyok, aki azt gondolja, hogy ezek teljes mértékben eltűnjenek. Én csak azt nem értem, hogy tényleg van ilyen, az emberek káromkodnak, üvöltöznek, néha nekiesnek a feleségüknek. Sajnos emberek vagyunk, ez belénk van kódolva. Csak azt nem értem, hogy miért keresünk ehhez érveket. Tehát, hogy miért hívnak föl minket emberek, és miért keresnek amellett érveket, hogy ez jó. Ne keressünk emellett érveket, próbáljuk meg azt valahogy megoldani, hogy ezen a Magyarország nevezetű földdarabon viszonylag békésen és egymás segítve tudjunk élni. Ezt ugyanis még nem nagyon próbáltuk meg a történelembe, hát ha egyszer beválna ez a minden recept. Esetre baszottul szégyelje magát az összes rendőr, aki az ORFK honlapján a primitívségeiket és a hülyeségeiket felírták. Baszottul szégyeljék magukat azok az emberek, akik ennek a primitív ordas indulatnak a kiszolgálói, a hordozói. Én tényleg nem tudok más mondani, hogyha valakit, ha bárkit nem az alapján ítélünk meg, hogy mit csinál, hogy mit képvisel, mit mond és mit cselekszik, hanem az alapján, hogy ki volt az anyja, ki volt az apja, milyen színű a bőre, vagy milyen színű a haja. Én egyrészt nem akarok abba a világba élni, és azokat az embereket, akik ilyen világot szeretnék, azoktól meg végtelenül, de végtelenül undorodom. Jó, ne arra, csak egy pillanatra. Szerintem nagyon fontos, hogy a rendőrség szembenézen azokkal az ellentmondásokkal, amik a munkáját kísérik, hogy elég nagyon szakszerűtlenen, nagyon szakszerűtlenül, nagyon brutálisan lépett fel több esetben, és mint kiderült, ilyen belső ellenmondásai is vannak. Én nem akarom a rendőrségről lehúzni a keresztvizet, mert az egyikünket sem segít. Én azt szeretném, hogy ez a rendőrség egy kicsit magára találjon, és jól működjön. Szerintem a rendőrség kicsit méltánytanul van megtalálva emiatt, szerintem más szervekhez is lehetne menni, de ha már megvan, akkor adjuk meg a rendőrségnek azt a lehetőséget, illetve követeljük ki azt a vizsgálatot, hogy egyszer már nézzen szembe a belső problémáival, és oldja meg. Teszem hozzá, egyébként a rendőrség borzasztó nehéz helyzetben van, nagyon-nagyon szűkös források állnak rendelkezésükre, de ez semmire nem mentség. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvószavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu Na és akkor néhány SMS. Azzal, hogy baszottul bekiabálod a világba, illetve a mikrofonba, hogy milyen kemény gyerek vagy, azáltal a problémákból nem oldasz te meg semmit, sőt, gyenge vagy. A zsaruk nap mint nap találkoznak a brutál cigányokkal, így nem könnyű nekik toleránsnak lenni. Ezen gondolkodjatok kicsit. Szóval a többségi társadalom minden igyekezete, hogy a romákat integrálja, a fabakát sem ér, ha maguk a romák nem akarnak integrálódni. És hát ilyenből még van különben egy csomó, egy egész SMS falnyi. Sorjázzuk a... Nem akarok kiabálni, csak azt szeretném elmondani, hogy én tényleg nem tudom, hogy milyen világban éltek. Tehát ha azt látja, hogy a cigányok lopnak, meg a cigányok bűnöznek, én megmondom őszintén, nekem is volt negatív tapasztalatom, amikor romák megfenyegettek. Történt ilyen valóban. Történt olyan is, hogy úgynevezett fehér ember lehúzott akár mint taxis, lehúzott akár mint mondjuk kihívtam vízvezetékszerelőt, vagy elektromosságszerelőt, gátlástalanul lehúzott, gátlástalanul meglopott, gátlástalanul becsapott. Azt látom, hogy amikor az országban, mit tudom én, beszélünk azokról a botrányokról, amik a különböző nagy sikkasztásokat, vagy akár mondjuk az ételmérgezési ügyet érinti, hogy ebbe az országba mindenki folyamatosan lop, mindenki folyamatosan hazudik, és igazából dolgozni, láthatóan rendes, tisztességes munkát folytatni senki sem szeret. És akkor látni ezt az irtózatos mennyiségű gyűlöletet, meg képmutatást, hogy jaj, a cigányok, hát könyörgöm, nézzetek már egy kicsit körül abba, hogy hol éltek, milyen országba, hova integrálódjon a cigányság, mi az a példa, amit mondjuk ők látnak, hogyha már ti annyira sürgetitek, vagy annyira hiányoljátok, hogy a cigányok nem integrálódnak. Semmi más nem csinálnak a cigányok, csak azt, amit csinál a többségi társadalom, azzal a különbséggel, hogy ők a legtöbb esetben ezt a napi betevőért, a napi megélhetésért teszik, és nem a tájföldi utazásért, nem a luxus Mercedesért, nem a következő 100 millióért, vagy a következő milliárdért. Természetesen van olyan cigány, aki ezt a következő milliárdért csinálja, és természetesen van olyan szegény fehér ember, aki a megélhetésért, a fennmaradásért, a gyerekének a ételéért, gyógyszeréért bűnözik. Mindenre van példa, semmi, de semmi köze a fajtához, a származáshoz. Esetleg még lehet bizonyos kulturális dolgokat említeni. Igen, ebben van igazság. Valóban más a cigányságnak a kultúrája. De könyörgöm, milyen eznek a magyar többségi társadalomnak a kultúrája, milyen erkölcs és milyen morál mozgatja, mert szerintem se erkölcs, se morál nem mozgatja. Farkas törvények vannak, gyűlölet van, gátlástalanság van, hazugság és tolvajlás. Jó, én a többségi társadalmon, ha már ilyen szépen végigverted az ostort, én annyira azért nem verném végig az ostort, de ez most teljesen mindegy. Engem igazából az érdekel, hogy miért nem halljuk meg Magyarországon egy óriási leszakadó régió, és ide nem csak a cigányok tartoznak, hanem Magyarországon nagyon komoly hasad szét, tehát egyre komolyabb szegény réteg alakul ki, akik egyre inkább a nyomor közelébe kerülnek, és akiknek nincs is nagyon esélyük arra, hogy visszakapaszkodjanak egy normális életvitel mellé. Szerintem, hogyha van ennek az egész kérdésnek érdemes tárgyalási módja, az, hogy mit tehetünk Magyarország szegény régióival, mit tehetünk azokért a kis településekért, ahol generációk óta nincsen munka, ahol generációk óta alkoholizmus van, ahol generációs öngyilkosság van. Szerintem ezek a lényeges kérdések. Az, hogy ez a társadalom kulturálisan több csoportba tartozik, avval nem lenne semmi baj, csak azt látom, hogy ezek a különböző kulturális hagyományok, különböző szociális neveltetések, ezek nem egyfelé tartanak, és ez ha roma oldalról, ha nem roma oldalról indul, akkor is gond, mert én egy integratív társadalmat szeretnék látni, és erre nem nagyon látok törekvést. A politika ezeket szereti felkarolni és nagy hangon kimondani ezeket a célokat, aztán valójában nem nagyon történik semmi, ahogy ezt látjuk a mai napig is. Ami egyébként a rendőrséget illeti, biztos, hogy nehéz úgy dolgozni, hogyha egyszer már egy brutális, mondjuk roma gyilkosságot te végignéztél, vagy egy roma bűncselekményt te végignéztél, vagy próbáltál megakadályozni, mint rendőr. Én ezt nem vonom kétségbe. Csak azt ne vitassuk, hogy egy rendőrnek az a munkája, akkor jár el jól, akkor végzi el szakszerűen a munkáját, hogyha ezt megkülönböztetés nélkül csinálja. És ahogy brutális szakszerűtlenségről árulkodott az, ahogy az úgynevezett rendőrattak révén eljártak, az sajnos ebben a tekintetben is felszínre kerül. Jó, most felszínre kerül, de végre ne ostorozzuk egymást, hanem próbáljunk megoldásokat találni, hogy ez hogy nem fordulhat elő a következő. Hát azért ostorozzuk egymást. Az, hogy amiről te beszélsz, hogy egy rendőr lát egy brutális bűncselekményt, amit cigányok követnek el, és akkor ő megutálja a cigányokat. Egy rendőr a munkája során lát valószínűleg nagyon sok ukránok által elkövetett, igencsak szörnyű, igencsak brutális bűncselekményt. És biztos nehéz lesz neki utána ukránokra nézni, csak oldja meg. Nem lesz nehéz. A bűnözők bűnözőként kell nézni, az ukránra ukránként kell nézni. Vannak albánok, nézzed meg a századforduló Amerikájában a legkeményebb, legbrutálisabb bűnözői csoportok, azok nem a feketék vagy a négerek voltak, mert ugye akkor a nagyvárosokban nem ők alkották a gettót. Az olaszok voltak, az írek voltak, és a zsidók voltak. Ez volt a három legkeményebb maffia, mondjuk egészen Al Capone-ig bezárólag, tehát a 40-es évekig Bugsy Siegel például zsidó ember volt, Lucky Luciano olasz volt. Bármi köze is van ennek ahhoz, hogy talán az íreknek a vérében, vagy az olaszoknak a vérében ott van a bűnözés. Nem, nincsen. Egész egyszerűen van egy szociális, egy társadalmi és egy kulturális helyzet, amiből, hogyha a többségi társadalom nem segíti ki őket, úgy, mint Amerikában például ezeket a társadalmi csoportokat kisegítette, akkor ez a kulturális helyzet, ez a szociális helyzet ki fogja termelni a maga primitív válaszát a maga helyzetére, és általában ez a bűnözés. Hát, hogyha én bármi mást lehetett kihallani a szavaimból, mint azt, hogy halljuk meg a Magyarország leszakadó régióinak a segélykiáltását, akkor pontatlanul beszéltem, ez volt a lényeg. Azt mondtad, hogy fogadjuk el azt, hogy ilyen rasszizmus van. Nem akarom én elfogadni. Én elhiszem azt, hogy ez mondjuk egy nehézség. Tehát ezt ugye el tudom képzelni. Elfogadni nem vagyok hajlandó. A nehézséget belátom. Na jó, és akkor még néhány SMS. Biztos Ocsmány rasszista állat vagyok, de a romák többségén én sajnos nem látom az integrálódásra való fele nagy törekvést. Én kérek elnézést. Hát biztos, hogy ezzel az attitűddel nem is fogsz találkozni sok ehhez integrálódni akaró romával. De történik bármi is ez ügyben? Tehát mihez integrálódjanak? Tehát se az egyik oldal, se a másik oldal nem tud előrelépni, mert nincsenek meg az eszközeik, nincsenek meg ennek a fórumai, ez az egész nincs kitalálva, és nem is működik. Jó, de nevetséges. Tehát, hogy mondjam, a cigánysággal kapcsolatban, hogyha el lehet mondani azt, hogy van egy kulturális háttere is mondjuk a bűnözésre való hajlamnak, akkor azért azt látni kell, hogy az a többségi társadalom, ami kvázi integrálni akarja, vagy örülne, hogyha integrálódna ez a kisebbség, pontosan úgy rendelkezik ezzel a hajlammal. Magyarországon simán elfogadott, simán bevett dolog az adócsalás. Nem hiszem, hogy bárki megszólja a szomszédját, hogyha kiderül róla, hogy mondjuk ügyeskedett az adónál. Nem hiszem, hogy bárki megszólja a szomszédját, hogyha ne adj Isten, mit tudom én, fusiban dolgozik itt-ott-amott. Nem, mert ezt elfogadjuk, ez a mi kulturális szocializációnk. Ezek után viszont tényleg ne verjük a mellünket azzal kapcsolatban, hogy na a cigányoké az mennyivel másabb. Pont ugyanolyan a miénk, mint a mi a cigánysági, az a különbség, hogy jellemző módon a fehér többségi társadalom bűnözői azok a felső és a középrétegből kerülnek ki, értelemszerűen ilyen típusú bűncselekményeket követnek el, a cigányság meg jellemző módon a szegény néprétegből kerül ki, és a szegénységgel kapcsolatos bűncselekményeket követi el. Csak ennyi történik. Jó, azért még egy fontos dologra ez az egész kérdéskör rámutat, az, hogy ugye ez a segély, ez állandóan felmerül, mint örökös téma. Hát sajnos az elmúlt jó sok év az arra szocializált minket, hogy az állam bácsi az mindig megpróbált különböző juttatásokkal és különböző ajándékokkal arra szocializálni az embereket, hogy ő majd ad nekik valami kicsit, és akkor attól nekik jobb lesz. És egyszerűen nem adott a társadalom semmiféle eszközt ezeknek a régióknak a kezébe, hogy saját erejükből fölálljanak, és egy erős, önálló, alapokon álló társadalmat építsenek. A mai napig az állam szereti az embereket segélyezni, azért, mert akit segélyezel, az lekötelezetteddé válik, És hát ezek a folyamatok a mai napig tartanak. Marci írja, sziasztok, a legundorítóbbnak azt tartom, hogy a sok baloldali, idézőjelben a baloldali rasszisztázás mellett azt mondja, nehogy már egy cigány legyen a miniszterelnök. Hülyék minden oldalon vannak, és nagyon szomorú, ahogy az a telefonáló nyilatkozott. Ezek tényleg sötétben élnek, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata, új honfoglalást írja Marci. Ja, akkor mert a kivándorlás az tényleg megoldás ezekre a dolgokra. Akkor én ártatlannak érzem magam abban, hogy a népcsoportot megnevezésből cigány szitokszó lett. Esküszöm, hogy semmit sem tettem azért, hogy így legyen. A rendőrségi fórumra irodista írogat, nem járőr, ezt egy következő írja, következő SMS író, aztán ne sértődj meg, a műsor jó, légy okos, és rájössz, hogy mesterségesen gerjesztik, hogy ilyen szörnyű világot élsz, sajnos. Amíg lesz egyetlen becsületes cigány, addig szerintem rágalom bármit is mondani rájuk. Istenként mennyit árt a világnak a vak toleranciátok? Ezt Maxos írja. Miben árt? Miben árt, hogyha ez a társadalom ez megpróbál összefogni, megpróbálja azt a nehéz időszakot, amiben most van valahogy közösen együtt megoldani, megpróbál ez a társadalom egy kicsit összekapaszkodni, közös célokat találni. Nem értem, mit árt? Ez kicsit fejes ki, mert nem tudom, hogy mivel ártok, amikor ilyeneket mondok. Nem, én tényleg ment ott, hogy mi ez, ami engem így nagyon zavar, és ez így a műsornak is bizonyos tekintetben a teljes csődje, hogy mi próbálunk úgy kommunikálni, meg úgy beszélni a politikai oldalakról, hogy nem azt nézzük, hogy melyik párt színeiben csinálja, és ez alapján ítéljük meg, hanem azt próbáljuk nézni, hogy mi az, amit tesz, mi az, amit csinál, mi az, amit gondol. És próbálunk mondjuk ugyanígy fellépni más esetekben is, például amikor bűnözőkről van szó. Nem azt nézzük, hogy milyen a származása, milyen politikai pártra szavaz, hanem azt nézzük, hogy mit csinál. És olyan szinten nincs erre semmilyen visszacsatolás, például az SMS falról. Olyan szinten, hogy mondjam, esélytelen Magyarországon ez a fajta szemlélet, hogy az megrémít. Mondjak még valamit. Világos az, hogy emberek vagyunk, és az emberek már csak olyanok, hogy sok hibát követnek el, meg mondjuk kakálnak. Én csak azt nem értem, hogy ezeket a kakákat miért rakjuk ki a kirakatba, ez az egyik, amit nem értek, és utána pedig azt nem értem, hogy emberek veszik a fáradtságot. Abszolút nem a hallgatókon akarom leverni a port, szerintem egy nagyon komoly passzív hallgatói tábor mindezzel nem ért egyet, ami az SMS falon történik, teljesen mindegy. De hogy van ember, aki veszi a fáradtságot, kifizeti a telefonszámlát csak azért, hogy ezt a kakáról elmagyarázza nekünk, hogy ez miért cukorszagú. Nekem az abszurdnak tényleg itt van a teteje. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A befektetői körökben messiásként elhíresült, önmagát pusztán a régi üzleti erkölcs profétájaként deklaráló egykori bankvezér a Demokrácia Részvénytársaság vezetőségi ülésén lemondásra szólított fel több igazgatósági tagot és az RT elnökét is. A menedzsmenten belüli marakodás híre felerősítette az eladói oldal nyomását. A részvény ma is veszített az értékéből. Most stúdió. És jöjjenek akkor a mi kis bejátszóink. Egyre világosabban látszik, hogy a magyar állampolgárok jóléti álmainak hosszú időre befellegzett. Sem jóléti államról, sem szociális piacgazdaságról nem esik szó. Vajon végleg el kell-e felejtenünk ezeket a rendszerváltozáskor különösen sokat hallott, majd egyre ritkuló kifejezéseket? Különösen az mellbevágó, hogy szorosan az EU követelményrendszerének teljesítésével kapcsolatban megy végbe, ez a korán sem szemantikai változás, hiszen az Európához történő csatlakozás folyamata során nem csak a közvélemény, hanem a szakértők is az életviszonyok javulását várták. Amikor 1990 után nemhogy áttörés, hanem a többségnek valóságos zuhanás következett be az életszínvonal terén, azzal vigasztaltak bennünket, a mindig mindent jobban tudó közgazdászaink, hogy eddig koraszülött jóléti államban éltünk, ám be fog következni a jövevény felcseperedése, csak tartsunk ki még egy ideig. Kitartottunk. Jött is a bokros csomag és a 37%-os infláció, mégsem következett be a jólét Magyarországon. Távlati politikai és gazdasági ígéretekkel persze, akárcsak korábban most is tele van a padlás, de egyre nő a szkepticizmus újra és újra megfogalmazódó ígéretekkel szemben. A mi szerkesztőnk egyre keményebb, de... Ez egyébként Szabó A. Ferencnek volt a gondolata, aki az Zrínyi Miklós Egyetemnek a tanára. Jó, én nekem különben az a gondolatom, hogy persze, ahhoz képest, hogy hogy élnek tőlünk nyugatra, igen, Magyarországon nincsen jólét. Ahhoz képest, hogy hogy élünk tőlünk keletre, vagy hogy élnek tőlünk délre, bizonyos tekintetben van Magyarországon igenis jólét. Az, hogy ezt a jólétet, ezt egy felső 100 000, felső 500 000 élvezi nagyjából, amelyik, ez is igaz. Amelyik ugye közpénzen újra termeli magát, mint tudjuk, és egyre nagyobb amelyik, szegénységbe taszítja. És amiről mondjuk el, hogy amelyik harácsol, amelyik gátlástalan, amelyik nem szolidáris a társadalom leszakadó részeivel. Ez az 500 ezer embere, persze ez nem mindenkire jellemző, de úgy általában jellemző. Általában jellemző, a társadalmi modellre, például cigányok sem. Bocsánat, a társadalmi modellre jellemző, és nem az emberekre. Tehát maga a modell, ahol végtelenségig romlott, korrupt és működésképtelen, a benne lévő egyes emberek, azok hol ilyenek, hol olyanok. Mert alapvetően az az igazság, hogy az emberek nem jólétre vágynak, mert a jólét az egy hihetetlenül relatív fogalom. Mi a jólét? Egy etióp gyereknek az, ami Magyarországon egy átlagháztartásba megy, amennyi mennyiségű élelmiszert mondjuk kidobunk, az a legnagyobb dőzselés és a legnagyobb jólét. Egy svájci embernek, amit ahogy mi élünk, az egyrészt balkáninak gondolja, másrészt azt gondolja, hogy mi valóban nem élünk jól, keveset keresünk, stb. Ez egy relatív fogalom. Az emberek igazából, amire vágynak, az a biztonság. Arra, hogy tervezhető, számítható legyen az ő életük, hogy biztosan tudják, hogy az a lakás, ami a fejük fölött van, az megmarad, vagy az a bankkölcsön, amit felvesznek, az fizethető lesz. Ez a fajta biztonság, ez Magyarországon nincsen meg. Többek között azért nincsen, mert egy iszonyatos, erős nyomás van minden egyes magyar ember tudatába, minden egyes itt élő ember tudatába. Ez a nyomás, ez a marketingnek, a reklámnak a nyomás, ami azt mondja, hogy vásárol, fogyasszál, dőzsöljél, és értelemszerűen ez a két dolog, ez nem tudja feltételezni egymást. Nem élhet biztonságban a modern ember, hogyha harácsol, és hogyha mindent el akar fogyasztani, és mindent fel akar zabálni, nem élhet biztonságban. Ez a globalizáció nevű, hát ki szörnyszülöttként, ki a jövő nagyrendszereként üdvözli, de ez a legnagyobb rákfenéje, ez a legnagyobb ellentmondása, hogy ez a két dolog, ez nem tud kéz a kézben járni. Nincs jólét biztonsággal, és nincs, és biztonság valószínűleg csak jólét nélkül van. Jó, engem egy kicsit az érdekelne jobban, hogy arra reflektálj, ami a cikknek az eredeti felvetése, hogy Magyarországon semmilyen, tehát vegyük a nagy gazdasági modelleket, ugye van a skandináv modell, meg van a dél-európai, meg az észak-európai, a latin-amerikai, kistigris modell, japán modell, stb. Nálunk egyik se vált be. Egyszerűen Magyarország gazdaságilag nem lett kitalálva, szerintem ez a hajó az 67 irányba lett rángatva, és ugye most jelenleg megint ott vagyunk, hogy egy tönkszélén álló gazdaság, vagy egy tönkszélén álló állapotban lévő országot kormányoznak elvileg kifelé. Jó, én egyrészt nem és ugye ez a felvetés. De milyen szörnyű Magyarország helyzet az, hogy Magyarországon... Életszínvonal tekintetében nem állunk azért sokkal jobban, mint a 90-es években. Hát azért nem állunk igazán rosszabbul sem. És hát, de ez nem eredmény. Tehát végülis a cikknek az egész témája arról szól, hogy 16 év alatt ugye a jóléti rendszerváltásnak az illúziójával indultunk neki ennek a dolognak, az Európai Unióhoz is végül is ennek a reményében csatlakoztunk, és ezzel homlok egyenest ellenkező folyamatok történnek ez velünk csak, a napjainkban. De ez a megélés, tehát hogy alapvetően olyan nehéz, nem lehet összehasonlítani, az a baj, hogy nem lehet összehasonlítani azt a rendszert, ahol hetente egyszer volt banán a zöldségesnél, és igaz, hogy volt pénzed megvenni a banánt, hogyha végigálltad a másfél-két órát, és nem vették meg előtte. De nem is lenne jó ez oda. Bemész bárhova, bemész egy nagy plázába, és iszonyú mennyiségű banán tudsz vásárolni, nem kell sorba állnod, és az a banán az még relatíve olcsóbb is. Nagyon nehéz összehasonlítani. Egy biztos, a Kádár rendszerben nem voltak olyan nagyságú szegény nélkülöző tömegek, mint amik ma vannak. Tehát igazából az egyrészt a középrétegnek az eltűnése, és mondjuk egy ilyen nagy, egy-másfél-két milliós társadalmi rétegnek a leszakadása, amit látunk, miközben a másik 8 millió azért relatíve jobban él, csak nem él biztonságosabban, nincsen meg a biztonságérzete, ami mondom sokkal, de sokkal fontosabb, mint az, hogy igazából, hogy hány forint van az embernek a zsebébe, nem tervezhető Magyarországon a jövő, és az, hogy miért nem valósultak meg ezek a különböző modellek, hogy a svéd modell, a nem tudom én milyen, a távol-keleti modell. Én, és akkor még itt visszautalok az előző témánkhoz, ugye ez, hogy cigányságnak milyen a kultúrája, ez azért nem valósult meg, mert ezekben az országokban, például Ázsiában, az ázsiai gazdaságok sikere alapvetően arra a munkamorálra építkezik, amit mondjuk Japán vagy Kína jelenít meg hagyományosan, arra a munkamorálra, hogy emberek 10-12 órákat dolgoznak kőkeményen a gyárban, magukénak érzik a gyárnak, a cégnek a problémáit, és ezt tudták konvertálni gazdasági sikerre. Volt egy ilyen típusú kulturális háttér Magyarországon, semmilyen társadalmi rétegben nincsen meg ez a fajta munkamorál, nincsen meg ez a fajta hozzáállás. Én ezt nem akarom elítélni, mert azt gondolom, hogy ez egy élhetőbb dolog. De András, ne arra, úgy csak tényleg annyira, na, kezdjük onnan, hogy szerintem nem lehet a banán kérdést összehasonlítani a jelenlegi helyzettel. Tehát az, hogy akkor volt-e banán, vagy nem, volt pénzed, de nem tudtad megvenni, az tényleg összehasonlíthatatlan. Az viszont annál inkább, hogy mekkora volt a szociális biztonság. És persze azt mindenhez hozzátéve, hogy ez mindegy olyan adósság halomra épült, egy olyan adósságnak az illúziójában történt. Az adósság valós volt, csak a jólétnek volt az illúziója, amelyet ugye utána később nyögtünk és nyögünk a mai napig is. Na most, ma viszont azt látjuk, hogy nagyjából hasonló az életszínvonal, és nem csak a biztonság a problémás, hanem az, hogy a szociális ellátó rendszerek tökéletesen szétestek. Tehát az állam sem munkahelyet nem tud biztosítani, egészségügyi ellátást. Nagyon nagy leegyszerűsítés, és igenis van, azért Magyarországon a szociális rendszer mondjuk nagyon sok ázsiai, minden afrikai országhoz képest baromi erős, akár a mostani megszorító csomag is, például mondjuk a nyugdíjasokat nem érinti olyan különösebben durván, igenis Mondjuk a gázár emelés az nem fogja a nyugdíjasokat? Hát többek között a kompenzációnak köszönhetően annyira nem. Leginkább a vállalkozókat és az alkalmazottak. Mi az, hogy annyira nem? Nem annyira, mint mondjuk a társadalom többi részét. Nem annyira, mint az alkalmazottak. A kompenzáció miatt azért, de a kompenzáció az pusztán arra lesz elég, hogy a nyugdíjasok nagyon túlnyomó többségének a minimális élethez, a normális élethez, mondjuk a fűtött lakáshoz való feltételeket biztosítja. Nem ez olyan kompenzációs csomag, hogy nekik nem kell fizetniük, a társadalom nagy részének meg igen. Nem, arról van szó, hogy a megszorítás az például bizonyos szociális szempontok mentén rendeződik. De a legminimálisabb, ennél lejjebb nincsen? Hogy ne lenne lejjebb? Hát minden nyugat jellemző azt mondja, hogy ennek a megszorításoknak a sokszorosát kellene ahhoz, hogy mondjuk ma a magyar államháztartás igazán rendbe kerüljön. Hát hogyha az államháztartás fontosabb például lenne. A 13. havi nyugdíjnak azt mondják sokan, hogy nincsen meg a fedezete, mert nem termeli meg az ország. Hogyha abból indulunk ki, hogy az államháztartás fontosabb, mint hogy az emberek élhető körülmények között éljenek. De a két dolog az hosszú távon feltételezi egymást. Itt a probléma abból van, hogy Magyarországon nincsen egy olyan politikai kultúra, nincsen egy olyan társadalmi kultúra, nincsen egy olyan munkakultúra, mint ami van például Svájcban, Ausztriában, Németországban. Ennek isszuk meg a levét. Ez értelemszerűen jelenti azt, hogy a nagy globális versenyben mi le fogunk maradni. Le fogunk maradni ahhoz képest, hogy hol van, ahhoz képest, hogy milyen hátrányunk volt, nem fogunk tudni különösebben gyorsan felzárkózni mondjuk a nyugati országok színvonalára. Ezzel kell szembesülni. Az, hogy a magyar nyugdíjas, persze nekem is fáj, hogy hány ember nyomorog ebben az országban, de azért legyünk egészen őszinték, menjünk el már Bangladesbe, csak gondolatban. Mindig a Bangladesse jössz. Tudunk még mi még szegényebben élni, én ezt nem vonom kétségbe, és kétségtelen van egy olyan társadalom. A Földön 6 milliárd ember ért. Ebből fantasztikus, és ez mit magyaráz? Egy milliárd él napi $1 alatt. Fantasztikus, és van egy csomó ember, aki az emberiség egyharmada az ivóvizet nem lát. sötétben és ivóvízben hal bele, és ezek valóban roppant fontos problémák, és nem is akarom őket, nem is akarok mögöttük átugrani, csak én nem értem, hogy ez miért igazolja az elmúlt 16 évnek a gazdasági teljesítményét egyrészt. Miért igazolja a magyar gazdaság teljesítményét? A magyar gazdaság az fejlődött, átállt egy szocialista típusú áru. Jól működött a rendszer, mert nincsenek még olyan problémáink, mint Bangladesben. Igenis, jól élünk mi, mert ez egy relatív fogalom. A rendszer az nem működik tökéletesen, mert baszott mennyiségű a korrupció, baszott mennyiségű a lopás, a hozzá nem értés, a tolvajlás. Ezek a kulturális, hogy mondjam, handicapjeink, amikkel rendelkezünk mi ebbe a versenybe. Ahhoz képest ez viszonylag azért, hogy mondjam, Magyarországon élni még mindig egy jó dolog, mondjuk a világ nagyon-nagyon sok szegletével összehasonlítva. Ezt azért soha nem érdemes elfelejteni. Az, hogy megszorítások kellenek, ez tök rendben van. A probléma nem ott kezdődik, hogy megszorítások vannak, mert hogyha valaki többet költ, mint amennyit keres, akkor ezzel szembe kell nézni, és ebből le kell vonni a tanulságokat. Az a kérdés, hogy eközben vannak-e luxus kiadások, vannak-e százmilliós kommunikációs kampányok, vannak-e milliárdos kidobott pénzek például olyan projektekre, amiből igazából nem lát senki se hasznot, kivéve mondjuk a kormányzó párt, vagy az ellenzéki párt vállalkozói. Na most már, ezek a kérdések. Most már azért szimpatikusabb az álláspontod, mert most már jobban látom, hogy ebbe teljesen egyetértünk. Hát, hogyha a magyar államháztartás azért adósodott el több ízben, mert egy komoly pénz ment arra, hogy mit tudom én, kutatásfejlesztési projektek induljanak el, vagy Magyarország infrastruktúrálisan helyreálljon, és ezt a pénzt ezt arra szántuk, hogy Magyarországot ilyen szempontból kiúzzuk a csávából, erre például érdemes eladósítani egy országot, csak ezeket messze nem láttuk. Ezzel szemben azt láttuk, hogy folyamatosan különböző csatornákon folyik ki a pénz ebből az országból, közben gazdaság, tehát hogy mondjam, az ország egészének fejlődése szempontjából semmit nem tudunk megugrani, nem igaz az, hogy kiugróan tudunk bármilyen területen Magyarországon teljesíteni, tehát ezt a pénzt nem látom sehol, amit most olyan nagyon hiányunk. Másrészt pedig a politikai elitünknek a kétszeres árulása az, hogy másodszor is ilyen helyzetbe hozott minket, és megint lenyomja a torkunkon az, hogy ezért a cehet viszont mi álljuk. Egy olyan dologért, aminek semmilyen ellenértékét nem láttuk. Tehát ez egyrészt nem ment mondjuk egy... Ez sem igaz. Ennek az államadóságnak egy jelentős része, igen, pont ebbe a szociális szférába lett belepumpálva. Pont csomó olyan dologba lett belepumpálva, ugye ez amelyek nem hatékonyak. Híres közalkalmazotti béremelés. Tehát arra ment el a pénz. Az, amit nyögünk, ugye? Ez a modell. Egészen konkrétan. Ez a politika egyik legnagyobb hazugsága. Én szerintem a hétköznapi mutyikra ment el a pénz, ezen belül lehet, hogy a közigazgatásban a béremelés is marha sokba került, de az nem igaz, hogy a közigazgatásban a béremelés az ennyire el tudott tönkszélére vinni egy gazdaságot. Lehet, hogy ez így van, én ezt nem tudom elfogadni. Mert pedig higgyed el, hogy így van, 13. havi nyugdíj, stb. Miközben Alekszandr Litvinenko özvegye közvetve az orosz titkosszolgálatot tette felelőssé férje megmérgezéséért, a német ügyészség eljárást indított az ex-krím német kapcsolata ellen. Dimitri Kovtúrról kiderült, nem csak ő maga, de valószínűleg volt felesége és gyerekei is sugárfertőzöttek. Mint arról a hírszerző beszámolt, egy hamburgi házban talált radioaktív nyomok egyértelműen a polónium 210-es izotóptól származnak. Ebben a házban van lakás a Dimitri Kovtún üzletembernek és volt feleségének is, akinek a lakásán a hamburgi rendőrség a hétvégén radioaktív nyomokat talált. A 31 éves nőről azóta a rendőrség feltételezi, ő is és gyermekei is sugárfertőzöttek, a gyermekek 1 és 3 évesek. Férje november 23-ai halála óta először a nyilvánosság elé állt Litvinenko özvegye. Marina Litvinenko a The Sunday Times-nak nyilatkozva azt mondta, a férje soha nem érezte magát első számú célpontnak. A férjemnek természetesen voltak ellenségei, de nem olyanok, akik ilyen rettenetes módon akartak volna végezni vele, mondta. Litvinenko az özvegy szerint biztonságban érezte magát Angliában, úgy látszik csalóka volt a biztonság, tette hozzá. A férjem tudatában volt annak, hogy senki nem menekülhet az FSB elől, mondta a lapnak Marina Litvinenko, akinek ugyan nincsenek bizonyítékai, de biztos benne, hogy az FSB soha nem bocsátotta meg, hogy férje nyilvánosan kritizálta őket. Bíró Zoltán történész orosz szakértő szerint van egy másfajta forgatókönyv is. Eszerint a történések hátterében sem nem Putyin, sem nem Berezovszkij áll, hanem az orosz elit egy nehezen meghatározható, ám rendkívül befolyásos csoportja, amelyik legfelsőbb politikai felhatalmazás nélkül is képes arra, hogy a felhatalmazást imitálja. Vagyis olyan benyomást keltsen, hogy politikai utasításra cselekszik, miközben valójában az egymással rivalizáló hatalmi csoportok egyikének érdekében lép föl. Mégpedig azon csoport érdekében, amelyik üzleti és hatalmi privilégiumainak védelmét, illetve prolongálását csak és kizárólag Putyin harmadik elnöki ciklusában látja. Az államfő ellenfeleinek látványos kiiktatására pedig azért van szükség, ráadásul a Kremlt és annak titkosszolgálatai tudatosan hírbehozó módon, hogy a harmadik ciklust mindez ideig ellenző elnök a nemzetközi szintéren a végletekig elszigetelődjék. Olyannyira, hogy ezen elszigetelődés és kitagadottság nyomán egy ponton túl Putyinnak ne okozzon semmiféle politikai vagy morális gondot az alkotmánymódosítás, és ezzel együtt az újabb, immár harmadik elnöki mandátum elfogadása. Mindez persze pillanatnyilag csak hipotézis. Olyan konstrukció, amely az eddig nyilvánosságra került tényekből és adatokból a leginkább hitelt érdemlően felépíthető. Jó, ez egy hihetetlen, ez egy leghiteltesebben ez az összeesküvés elméleti. A homályos csoport, akik valójában nem Putyin, természetesen nem Putyinről van szó, ők úgy tesznek, mint hogy a kormányzati megbízással vagy felhatalmazással járnának el, valójában csak a saját érdekeiket játsszák ki, stb. Na ez aztán iszonyatosan korrekt és megalapozottnak tűnik. Jó, de azt tetszett a legjobban, hogy addig akarják elszigetelni Putyint, amikor már Putyinnak se politikai, se morális aggája nem lesz a negyedik ciklus iránt, tehát amikor a különböző ilyen ezeket az olajbárókkal leszámolt a Putyin, akkor iszonyú sok álmatlan éjszakát élt meg, és most már... Frusztrálta, hogy én még egyszer? Á, nem lehetek én még egyszer elnök, ez nem férne bele. Hát, na jó, hát hogyha ekkora a nyomás. Na és akkor SMS-ek. Ja, 1 forint 20 fillér egy SMS ebben a díjcsomagban, olyankor is szoktam írni, ha egyetértek, de szóljatok, ha zavarok, ezt valószínűleg egy olyan SMS író írja, akinek... Bocsánat, hogy a pénztárcájába turkáltam. Akinek a pénztárcájába turkáltunk, de jól hangzik ez az 1 forint 20 fillér, de mennyit fizetsz a csomagért? Tehát, hogy itt alapvetően azért ez a kérdés, valahol kifizettetik veled, és nem olcsó dolog az SMS-sel sem, különösen egy bangladesi kisgyereknek. A kínai példa rossz, mondja a következő SMS, mert itt megbukhattak a lejárt élelmiszerek is, ott rabszolgaság van. Igen, az kicsöktem. Ez kétségtelen. Bár nem tudom, hogy rossz a kínai példa. Sziasztok! A nagyszüleim még nem fogják vidámabban rákcsálni a száraz kenyeret, hogy milyen jó nekik, mert hogy Bangladesben éheznek. Maximálisan egyetértek. Karcsi, én maximálisan egyetértek, hogy tényleg ez a probléma, hogy száraz kenyér rágás. Itt igazából az a helyzet, hogy azért nagyon sok embernek akkor is sír a szája, amikor már nem telik a külföldi nyaralásra. És ezek azok a dolgok, amiket én nem tudok hova rakni. Magyarországon száraz kenyér problémája, megmondom őszintén azért különösen Budapesten, a budapesti ingatlanárakat, stb. Figyelembe véve nagyon kevés embernek van. Ja, Somogyba, a Cigánysoron, ott igen, ott nagyon sok embernek van száraz kenyér problémája. Budapesten azért nem a száraz kenyér probléma jellemző. Miért nem azt írunk, ami bennünket zavar, ami tényleg igazán hiányzik? Miért mondjuk, hogy száraz kenyér nem igaz? Budapesten nem jellemző a száraz kenyér, ha meg igen, akkor meg kell mondani, hogy el kell adni a lakást, és venni harmadannyiból vidéken egy másikat, és a különbözetet meg lehet jól beosztva, hosszú évtizedeken keresztül élelmiszerre költeni. Jó. Én azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy a társadalmunknak sír a szája, pedig olyan jól élnek, főleg egy bangladesi gyerekhez képest. Ez egy ilyen fából vaskarika érvelés. Ezzel szemben viszont van egy csomó probléma ezzel a társadalommal, hogy egyre nagyobb a szegényeknek a tábora, ezek az emberek egyre kevésbé valószínű, hogy visszatudnak egy középréteghez tartozni, egyre nehezenben tudják megoldani a hétköznapi szükségleteiket, és például van egy probléma, ami tartós, egyébként nem csak Magyarországra, hanem az egész nyugati civilizációra, illetve az egész globalizációra jellemző, ez a tartós munkanélküliség. Tehát, hogy egyre kevesebb állást termel ki a gazdaság magának, és nagyon sok ember számára a társadalom ma már nem bír tartósan munkát adni. Ezek szerintem konkrét problémák, amikre konkrét megoldási javaslatot kéne látni az államtól, és az elmúlt 16 évben volt 600 féle modell, és egyik sem működött igazán. Te András, miért vagy te ennyire nyugdíjellenes? Azt hiszed, sose leszel öreg? Nem vagyok nyugdíjellenes, nyugdíjas ellenes egész pontosan. Bocs, de amikor ott a Robi sokkal viccesebb a műsor, ez például 100%, hogy így van. Amint a fellebbviteli bíróság elutasítja a halálbüntetés ellen beadott kérelmet, Saddam Husseint és két társát azonnal kivégzik, majd titokban eltemetik a megbuktatott iraki diktátort, közölte kedden az iraki kormány egyik névtelenséget kérő főhivatalnoka. Saddamot és két szövetségesét, féltestvérét, Barzant és korábbi bírót Bandart november 5-én ítéltek halálra nem jogerősen, miután felelősnek találták őket a Dudzsaili megtorlásban, amelynek során 148 sítát végeztek ki egy meghiúsult Saddam elleni merénylet miatt. Az iraki főhivatalnok információi szerint Saddamot, Barzant és Bandart egy napon végeznék ki, majd Saddamot egy titkos helyen temetnék el. Később egy nem meghatározott időpontban exhumálnák a holttestet és átadnák a családnak. Egy biztos tette hozzá az informátor, Irakban sehol nem emelnek Saddam tiszteletére emlékművet. Közben egy másik főhivatalnok bejelentette, eddig már több mint 100 iraki jelentkezett, hogy szívesen lenne Saddam hóhéra. Levélben, e-mailben, telefonon és SMS-ben jönnek a megkeresések Irakból és külföldről egyaránt, mondta. Felajánlkozásukat azzal indokolják, hogy joguk van megölni Saddamot, mert ő is megölte családjukat. A jó régi szemet szemért, fogad fogért rá. Jó azért a szörnyű, amikor egy ember hóhérnak jelentkezik. Tehát ez egyrészt azért sok mindent elmond különben Saddam Hussein rendszeréről is, ami ilyen típusú gyűlöletet és ilyen típusú haragot tud már a bukása után egy-két évvel még mindig tartani. Minden esetre az a másik aranyos történet ebben a bejátszóban, hogy már így gondolkodnak azon, hogy mi legyen Saddamnak a holttestével, hogy kiviszik a minisztériumból a hóhér keze alól, utána valahol jeltelen sírba elássák, majd valamikor kiássák és odaadják a családnak, hogy temesse el. Tehát azért ez elég furi. Jó, hát látvány, tehát egy diktátorra bukik, akkor jó nagyot kell buknia, és természetesen a holtába is még 25-ször bele kell rúgni. Én nem sajnálom Saddamot egyébként. Na, és akkor még egy SMS, amelyik az SMS díjáról értekezik, feltöltős a kártya, nincs havidíj, SMS 1000 szolgáltatás, 1200 forint per hónap, ezért 1000 darab SMS-t küldhetsz egy hónapon belül, majd kérek segélyt, ha nem bírom. Jaj, de aranyos. De igen, pazarold ránk, mi kifejezetten örülünk neki, ezt holnap is tedd meg, ugyanígy a 06303030881-es számra, mi mindent megteszünk, hogy ez az SMS ne kerüljön rossz helyre, beolvasásra kerüljön. Na mindegy, hát holnap találkozunk, még mindig nem lesz Robert, de viszont mi leszünk, és a Robiig már nem kell sokat aludni, csak 5 napot, reméljük, hogy hamarosan és biztonságban visszaérkezik Amsterdamból. Szép napot nektek, sziasztok! Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.